Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhaba Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, bugün neden bahsediyoruz? Bugün valla bu Karadeniz'de hala artçıl tartışmaları devam ediyor. Karadeniz'de işte keşfedilen Tuna 1 mi alanı, ismi öyle galiba. Cumhurbaşkanı da büyük bir beklenti yaratmıştı. Müjde vereceğim Cuma günü diye. Müjde keşfedilen doğal gaz rezervi. Evet. Şimdi bu tabii birçok tartışmaya, teknik tartışmalar da neden oldu. Önce şunu bir hatırlatayım. Bir kere 800 milyar metreküp işte rezerv var diye önce çıktı ama sonra neyse 300 küsurlara indi bu. Yani çok da öyle büyük bir rezerv değil. Herhalde Türkiye'nin 10-15 yıllık bir şeyini karşılayacak. Eğer çıktığı evet, daha sonra diye, belki biraz daha fazla bulabiliriz dendi ama öyle bırakıldı öyle. Ama bunun üstünde şu yönüyle çok durulmadı. Hani bu ne kadar işe yarar, yaramaz falan miktarlar, fiyatlar üzerinden konuşuldu. Evet. Ama aslında başka bir boyutu var bunun. İktisatçılar tabii iyi bilirler. Böyle bir büyük rezerv keşfedildiği zaman öyle bunu büyük bir sevinçle karşılamazlar. Hatta bir miktar endişeyle de karşılarlar. Çünkü iktisat literatürüne geçmiş bir kavram var. Hatta iki tane kavram var aynı anlama gelen. Tarihi olarak birincisi Hollanda hastalığı dediğimiz kavram. Daha sonra da bu oil curse, petrol laneti, bunu kabaca doğal kaynak laneti de diye genişletebiliriz. Bunlar tabii aynı şeye işaret ediyorlar. Şey güzel bir yazı yazdı. Ben tam aslında bu keşif olduğu zaman iktisatçı kimliğimle tabii aklıma bütün bunlar geldi. Hatta bir konuda yazı yazsam da iyi olur diyordum. Ama neyse, meslektaşım Gülçin Özkan, İngiltere'de iktisat profesörüdür, kalkınma iktisadında uzmandır. Bu T24'de güzel bir yazı yazdı, doğal kaynak laneti diye. Daha doğrusu başlığını böyle koymadı ama konu bu. Doğal kaynak zengini ülkeler neden çoğu fakir diye bir başlık attı. Haksız değil tabii. Ve anlatıyor yazısında da. Ben kısaca bir kere bu neden lanet, yani neden aslında endişeyle de karşılamak gerektiğini önce anlatayım, paylaşayım dinleyicilerle. Tabii. Sonra tabii gene hiç tartışılmayan bir boyutu var. Bu açık radyo dinleyicilerini de daha çok ilgilendiriyor. Bir de enerji, yani fosil, sonuçta bir fosil yakıt keşfediyorsun. Bu da başka bir laneti gündeme getirdi. Yani artık yıllardır burası kesin bu fosil yakıt tüketimiyle dünya giderse belki de insanlığı yok edecek sonunda o küresel ısınma. Neyse, buna da kısaca değinelim isterseniz ama önce bu Hollanda hastalığı denilen, neden Hollanda? Çünkü 1959'da Hollanda'da doğalgaz rezervleri bulundu. Şimdi tabii o zaman doğalgaz bugünkü gibi petrol yüksek fiyatla satılmıyordu ama olsun, yani sonuçta Hollanda fazla bir şeyi, dışarıdan tamamen enerjiyi, fosil yakıtı ithal eden bir ülkeydi. Tabii memnuniyet yarattı ama sonra birkaç yıl geçti. Görüldü ki florin aldı başını gidiyor. Çünkü Hollanda zaten ihracatçı bir ülke. Dış ticaret fazlası vermeye başladı. Bu rezervleri kullandıkça dış ticaret fazlası verdikçe florin, o zaman avro yok tabii. Florin giderek değerlendi. İşte diğer rakibi Avrupa ülkelerine kıyasla, onların paralarına kıyasla. Değerlendikçe ihracatçıları zorlanmaya başladı. Tabii üretim, ihracat düştü. İstihdam düştü. İşsizlik arttı. O zaman tabii bu mekanizma yazıldı, çizildi ve adına da Hollanda hastalığı kondu. Bu sonra işte 70'ler, 80'ler petrol fiyatları aldı başını gitti. Ve bir takım ülkeler doğal olarak petrol zengini, doğal gaz zengini. Şimdi o ülkelere baktığımız zaman onun için laneti, oil curse, petrol laneti kavramı da öyle gündeme geldi. Şimdi birbirine tamamen zıt örnekler var. Şimdi bir tarafta Norveç var. Muazzam offshore şeyler keşfettiler, rezervler 1970'lerde. Fakat yani muazzam dediğim nüfusu Norveç'in 2 milyon falandır. Yani nüfusuna kıyasla olağanüstü miktarda rezervler. Bunları tabii sağlam kurumları var. Geleceğe dair planlar yapabilen bir ülke ve en önemlisi demokratik bir ülke. Bunu nasıl kullanalım diye bunun hepsini yemeye kalkarsak, daha doğrusu bütün geliri yemeye kalkarsak tamamen dönüşeceğiz, bir tüfeğli topluma dönüşeceğiz. Ne ihracat kalacak, ne bir şey, ne üretim. Dışarıdan her şeyi petrolle satın alacağız, yan gelip yatacağız. Belki bir kuşak çok büyük refah sağlayacak ama ondan sonra bunun tükenince, sonuçta bir doğal kaynak, elinde sonunda tükenir. Onun için de o zaman da korkunç bir faciayla karşılaşacağız. Yani bu hesabı yapabilen olgunlukta bir demokrasi olduğu için büyük bir fon kurdular. Gelirin hepsini yemek yerine tasarruflarını arttırarak koydular bu fona. En devasa fonlardan biri. Yani gelecek kuşaklar yarın öbür gün bu kaynaklar tükendiğinde ya da bundan vazgeçildiğinde, bunu birazdan konuşalım, o zaman bu fonun gelirleriyle aynı refah düzeyini sürdürebiliriz dediler. Bu ekonomik kriz döneminde çok tartışma konusu olmuştu, oradan hatırlıyorum. Acaba bu fonları kullansak mı diye de. Evet, böyle bir garantisi var. Çok ciddi düşmüştü doğalgaz fiyatları. Ama sonuçta bir tampon yarattılar. Ama öbür taraftan işte en kötü öbür uçta Nijerya örnekleri var. Ve Venezuela, ikisi farklı gerçi ama Nijerya muazzam petrol zengini bir ülke. Demokrasi yok, kurumları yok, kapsayıcı sürekli kurumlar, sosyal devlet yok. Üstelik de diktatörlükle yönetilen o hempaları, tam bir kronik kapitalizm denilen Ahbap Çavuş kapitalizmi, resmen iç ettiler paralar. Milyar dolarlar İsviçre'ye aktarıldı. Nijerya bugün hani kalkınmış, gelişmiş, olgun bir demokrasi olarak herhalde verilecek ve verilemeyecek en başta gelen örneklerden biri. Venezuela'da da, şimdi uzatmayayım lafı, orada da bir ara petrol fiyatları muazzam arttığı zaman belki iyi niyetli oradaki yönetimde bunu, işte Venezuela aslında yoksul bir ülke, gelir eşitsizliği çok yüksek, biz bunu sosyal politikalar için bu gelirleri kullanalım dediler. Zaten bir de şu oluyor, böyle büyük rezervler keşfedildiği zaman hükümetler o kadar acele ediyorlar ki, hani geliri de beklemeden ya, gelir orada duruyor, biz bununla şimdi borçlanalım, hani peşin yeme. Kredi çekiyorlar. Kaynağı kredi. Venezuela yaptı bunu. Ondan sonra da paldır küldür petrol fiyatları, işte biraz önce söylediğiniz gibi 2008 küresel krizinde 20 dolarların altına düştü. Olağanüstü bir düşüş, 100 küsur dolarlardan. Ve o zaman da tabii iflas etti ekonomi. Neyse, yani lanetin bir kader değil tabii lanet. Ama muhtemel, eğer ülkeyi böyle sağlam kurumlarla ve demokrasi içinde çeken balansların olduğu bir olgun demokrasi sistemi altında yönetmiyorsanız, aslında büyük doğalgaz, Tabii bizimki şu anda bu seviyede değil ama dediğiniz gibi yeni keşifler olabilir. Bilmiyorum, Akdeniz'de de bulunabilir, Karadeniz'de de bulunabilir. Böyle havalara zıplanacak bir şey değil, müjde değil. Bir kere bunu not etmek lazım. İkincisi, yani doğal kaynak olmadan, petrol, doğalgaz olmadan halkın alamıyor. Tam aksine. Öbür yanda da sadece Japonya'yı bırak, o daha eski bir örnek. Güney Kore ve Tayvan. Hiçbir kaynakları yok, doğal kaynakları yok. Ama bugün Güney Kore 1960'larda Türkiye'nin yarı kişi başına gelir, Türkiye'nin yarısıydı. Türkiye 500 dolardayken 60'ların başında Güney Kore 250 dolardı. Şimdi Güney Kore 30 bin küsur dolar. İşte biz acaba 8 bin doları bulabilecek miyiz diye 2020'de hesap kitap yapıyoruz. Yani uçurumu görebilirsiniz. Ne oldu? Neden öyle oldu? Çünkü çok basit, teknolojide büyük ilerleme sağladılar. Adım adım teknoloji basamaklarını çıktılar ve ihracata yönelik bir, tabii ki bu uzun sürede diktatörlük altında yaşadılar. Yani Güney Kore demokrasisi son derece sakat bir demokrasiydi. Darbeler oldu, şu bu. Ama sonuçta hem demokrasi bir ülke haline geldi. Çok daha şeye kıyasla, Türkiye'ye kıyasla daha demokratik bir ülke. Ona hiç şüphe yok. Ve işte 3-4 katı neredeyse Türkiye'nin kişi başına gelinin 4 katı gelire sahip. Yani neden olabiliyor bu? Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim. Yani teknoloji basamaklarını hızla çıktılar. Tabii burada oturup Güney Kore'nin nasıl sanayileştiğini ve kalkındığını tartışacak değiliz. Bu önemli bir tartışma konusu yıllardır. Ama şunu söyleyeyim. Tabii bu sadece yatırımla, bir kere daha yüksek tabii tasarrufları var. Doğu Asya genellikle öyle, ama bunun ötesinde insana, beşeri sermayelerine inanılmaz yatırım yaptılar. Büyük bir hızla eğitimi yaygınlaştırdılar ve kaliteli eğitimi başardılar. Şu kadarını söyleyeyim, biz hala 8 yıldayız. Ortalama eğitim düzeyi 8 yıl. Yani lise, işte ilkokul ne oluyor? 8 yıl ilk öğretim düzeyinin sonu. Bizim ortalama şu andaki iş gücünün eğitim düzeyi bu. Güney Kore bizden tabii daha düşüktü 1960'larda, 12 yıl. Yani bu tabii çok şey söylüyor. Dolayısıyla hani şey diyecek, doğalgaz rezervleri bulunuyor, mevzul miktarda zenginleştik. Zenginleşmenin ötesinde ne diyor Cumhurbaşkanı ve destekçileri? İlk ona gireceğiz. Zaten öteden beri bu iddia vardı. Bu sayede, gelirler sayesinde ilk ona gireceğiz. Şöyle büyük bir güç olacağız, böyle büyük bir güç olacağız. Hayır, tam aksi de olabilir. İlginç bir şey, şunu da hatırlatayım. Yani bunu kimse vurgulamadı galiba. Daha doğrusu en azından ben rastlamadım. Biliyorsunuz 10 gün kadar önce Albayrak, Maliye Bakanı Ahmet Hakan'la bir Ahmet Hakan programına davet etti. Tabii danışıklı dövüştü. Ve orada esas odaklandığı nokta şu oldu, çünkü dolar, döviz aldı başını gidiyor tam o sırada, hala da öyle ya. Ondan sonra buna bir savunma getirmesi lazım. En önemli argümanı şu oldu: hiç Türkiye, Türk lirası bu kadar rekabetçi olmamıştı son 30-40 yılda, yani düşük değerli. Ki çok doğru söylüyor. Hakikaten istatistiklere baktığınız zaman zaman zaman büyük devalüasyonların, değer kayıplarının ertesinde, işte bu zaman zaman oldu krizlerde biliyorsunuz, reel kur çok düşük seviyelere inmişti, 70'lerin civarına. Şimdi 70'lerin de altında ve çok uzun süredir 70'lerde. Yani son 2-3 yıldır. Dolayısıyla haklı, ilk defa bu oluyor. Ve dedi ki buradan, bu dedi bizi rekabetçi yapacak, sanayi ihracatımızı arttıracak. Ondan sonra onun için bu iyi bir şey dedi. Şu aradan 10 gün geçti, bu sefer Karadeniz'de petrol bulunca biz cari açığı da kapatacağız, fazla da vereceğiz, öyle güçlü olacağız, böyle güçlü olacağız. Peki Türk lirasının ne oldu, rekabetçiliği ne olur? Aynı o zaman, buyurun 1959 Hollanda florinin değerlenmesi ve ihracat kayıpları aynı şey o zaman bizim de başımıza gelecek demektir. Çünkü bizim ihracatımız orta düzey teknoloji ağırlıklı şu anda. Yani o düzeye gelebildik. Bir de galiba henüz şu hesabı yapmıyorlar. Şu anda bu doğalgaz kaynaklarının bulunduğu yerler, hadi Zonguldak açıklarındaki daha tartışmasız kıta sahanlığı içi vesaire. Ama Doğu Akdeniz bir militarist rekabette sebep oluyor. Dolayısıyla sizin ordu harcamalarınız da katlanacak anlamına geliyor. Evet, onu orada bir parantez açayım. Şunu da söyleyeyim, inşallah şu sıralarda Doğu Akdeniz'de büyük bir rezerv falan bulmazlar. Tartışmalı bir alanda çünkü evet. Bu yani bırakın. Ekonomik açıdan bir lanete dönüşmesi bu tartıştığımız konuyu savaş bile çıkartır. Allah korusun. Neyse Karadeniz'e gidelim şimdilik. Diyeceğim şu, lafımı unuttum. Bu dolar meselesi, yani döviz kurunun, Türk lirasının yeterince düşük değerli olması da orta teknolojiye sahipseniz uzun vade için bir çare değil. Yani haklı Albayrak. İlk defa bunu savunan meslektaşlarımız da var. Mesela benim sevgili meslektaşım Asaf savunur bunu. Yıllardan beri Türk lirasının aşırı değerlenmesine çok karşıdır. Salt bu nedenle ki haklı. Dolayısıyla bu Türk şeyin sanayinin özellikle ara malları girdi vesaire bu ithalatı yavaş yavaş içeride oluşmasını, üretilmesini sağlayacak bir rekabet düzeyi veriyordu Türk lirasına. Yarın öbür gün tabii böyle olmayacak. Çünkü bir kere bulunan rezerv yıllar alacak belli ki üretilmesi, artı büyük bir rezerv değil ama varsayalım ki hakikaten peş peşe geldi keşifler. İşin bu yönünü kimse tartışmıyor. Albayrak'a sormak lazım. Ahmet Hakan çağırsın tekrar Sayın Bakanı. Desin ki siz demiştiniz Türk lirası cari açık falan filan ama en azından Türk lirasının değeri düştü. Biz şimdi çok iyi rekabetçi olduk. Sanayileşeceğiz. Şimdi ne oldu Sayın Bakan? Karadeniz'de doğalgaz çıkınca ve biz cari açıkları kapatıp bol paraya, dövize kavuşunca o zaman Türk lirası ne olacak, ne diyorsunuz diye sormalı bence. Neyse, işin bir yönü bu. Yani bu sonuçta bir müjdelik bir şey yok ama zaten biliyordum. Yani bu bir mizansen, nasıl Ayasofya başka bir boyutta seçim hazırlık mizanseni sahnelenmesi. Bu da ama geri tepti. Sonuçta kimse ciddiye almadı. Çünkü dövizde hani böyle bir muazzam rezerv ne demek? Önümüzdeki yıllarda çok büyük döviz kazancı demek. Buna bakar insanlar ne yapar? Hayda, dolarlarını bozdurup Türk lirasına geçerler. Ondan sonra bu beklenti de vardı sanıyorum. Çünkü kötü gidiyor. Yani Türk lirasının rekabet gücü kazanması iyi de sıfır enflasyon. Tabii sıfır demeyeyim de %4-5 enflasyonun olsa bu bir işe yarayabilir. Ama %12 enflasyonla ne olacak birkaç yıl içinde? O rekabet gücünü de kaybedeceksin ya da sürekli döviz kuru yükselmeye devam edecek. Yani bunlar hakikaten öyle müjdelik, sevindirik olacak bir hali yok. Evet. Tabii bir de Seyfettin Bey, şey var yani sizin özellikle üzerinde duruyorsunuz, bir de sonuçta küresel ısınma problemi var. Evet. Yani fosil yakıt keşfettik diye ne olacak? Türkiye siz benden daha iyi biliyorsunuz. Gitti Paris'te anlaşmaya imza attı. Hala parlamentodan geçirdi mi? Geçirmedi galiba. Yok, geçirmedi. Geçirmedi. Geçirmedi parlamentodan. Neden geçirmedi? Orada gösteriş attı imzayı. Fakat ben şimdi ne yapacağım bu kadar lignit santralini bilmem neyi? Havabamda toprağın altından lignit çıkıyor diye en kötü biliyorsunuz lignitten enerji üretmek en kirletici. En çok sera evet. Gazı üreten enerji. Onun için yanaşmıyor, uygulamıyor şeyine, hedeflerine yaklaşma diye bir sorunu yok. Onu bıraktı tamamen. Şimdi öbür türlü tamam doğalgaz lignite göre daha iyi ama sonuçta fosil yakıt. Yarın öbür gün bunlara vergi, küresel bir vergi getirirse, yani hakikaten insanlık küresel ısınmanın dönülmez noktasına yaklaştığında bilemiyorum. Bir mucize olup da dünyada bir şey kurulup, kurallar getirilip bir küresel ısınmaya bir watch, bir çeşit watching, gözetim şeyi elinde yetkiler de olan bir dünya komisyonu kurulduğunda Türkiye'ye dönüp deseler ki sen bu kadar doğalgaz ve bu kadar lignit yakamazsın, onun için şimdilik ne yapacaksan yap, işte rüzgar gülü kur, güneş enerjisi kur vesaire. Bunlara... Tabii zaten bütün küresel anlaşmaların yapılma sebebi bu. Yani tam olarak fosil yakıt kullanımını azaltmak, Türkiye karbon vergileri bunu... tartışması. Tabii ki Türkiye bir de bunu dinlemiyor. Şimdi Almanya, öbür tarafta da Almanya örneği var. Almanya bilmiyor muydu, kömür yok muydu Almanya'nın? Vardı. Bırak kömürü, nükleer santralleri vardı dünya kadar. Ne yaptılar? Almanya dediğin Türkiye kadar güneş almayan bir ülke, şimdi güneş enerjisi %40'ını mı 50'sini mi ne elektriğinin üretiyor Almanya'nın. Nükleer santrallere kilit vurdular. Tamam dediler, kullanmayacağız. Şimdi yani bu iki şeye baktığımız zaman büyük tehdide, ki bu küresel ısınma tabii bütün insanlığı ilgilendiriyor. Yani nesine bu kadar seviniyorsunuz işte? İşte sonuçta öyle bir köşeye sıkışmış vaziyette ki iktisadi olarak bu iktidar bundan medet umuyor. Hani şimdi bugün çok zorluk içindesiniz sevgili vatandaşlarım, biliyoruz ama merak evet. etmeyin, biz işte doğal gazları keşfetmeye başladık, daha da keşfedeceğiz. Kısa süre içinde, birkaç yıl içinde büyük bir refah sizi bekliyor diye buna inanmasını bekliyorlar. İnananlar da evet. var herhalde, bilmiyorum ama... Çok ufak bir ekleme yapabilir miyim Seyfettin Bey? Soru sormayacağım, ufak bir ekleme yapacağım. Norveç'ten bahsediyorduk. Bu fosil yakıt gelirlerinin sosyal refah için dağıtılması konusunda en fazla örnek gösterilen ülkeden bahsediyorduk Norveç'te. Varlık Fonu 2020'nin ilk yarısında 21 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamış pandemi yüzünden. Ve pandemi yüzünden piyasaların etkilenmesi yüzünden 21 milyar dolarlık bir zarar etmiş. Ve Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hala gözle görülür derecede belirsizliğe tanıklık ediyoruz demiş. Yani bilimsel araştırmalar gerek iklim krizi gerekse de ortaya çıkması muhtemel başka bu pandemi krizi gibi başka krizler yüzünden geleceğin çok daha belirsiz olduğunu söylüyor. Bir yandan da böyle Venezuela'da olduğu gibi siyasi belirsizlikler de var. Böyle bir siyasi ve doğal bir durum içerisinde fosil yakıtlar üzerine kurulmaya çalışılan bir ekonomi tekrar baştan aslında hiçbir şey yokmuş gibi davranmak. Bu business as usual denilen İngilizce'de de hiçbir şey yokmuş tabii. gibi aynı şekilde hareket etmenin tam olarak karşılığı çıkıyor Gülçin, bana göre. Profesör Gülçin Ufuk'un T24'teki dünkü yazısında da tabii ben bütün şeyleri, argümanları sıralamadım daha doğrusu. Bütün bu lanetin, petrol laneti ya da doğal kaynak lanetinin çeşitli sakıncalarını, ama bir tanesi de tabii ki bu tip kaynaklara güvenerek ipin ucunu kaçırdığınız zaman esas temel sorunları da çözmüyorsunuz. Yani çözmek için neden gayret sarf edesiniz ki? Bir de miyopik yönetimler. Ya diyor ki, yani diyelim ki tamam, bir seçim demokrasisi var. Pek çok derinlemesine bir kapsayıcı demokrasi yok ama yeterince güçlü kurumlar yok. Özel bağımsız kurumlar tabii çok önemli. Hadi bunlar yok ama o öyle bir seçim demokrasisi olan bir ülkede de hükümet doğal olarak siyasetçiler, iktidardaki siyasetçiler ne yapıyor? Ya ben önümüzdeki seçimi kazanmaya bakayım. O zaman şimdiden harcayabildiğim kadarını harcayayım. Ondan sonra kazandıktan sonra bakarız, Allah büyüktür mantığıyla yaklaşıyorlar ve temel sorunlara bu sefer çözüm şeyi de, zorlaması da ortadan kalkıyor, çözüm arama ile fazla yorulmuyorlar, kafa da yormuyorlar, artı gelir eşitsizliğini arttırabiliyor ve tabii dediğiniz gibi hani iyi yönetilse bile, Norveç örneği bu hatırlatma o bakımdan da önemli. Diyelim ki bunların hiçbiri olmadı. Lanete de yakalanmadınız. Çok da nüfusuna kıyasla biz bir de Norveç hiçbir zaman olamayız. Biz 84 milyonuz, adamlar 2 küsur milyon. O neyse, o ayrı bir konu. Ama diyelim ki çok büyük rezervler bulduk. Bunları da işte demokrasimiz de gelişti, özel kurumlarımız da gelişti. Fonlara aktardık, gelecek kuşaklar da yararlansın diye. Her şey iyi gidiyor ama o fonların da gelecek kuşaklara yararı olacak mı olmayacak mı belli değil. Çünkü dediğiniz gibi sonuçta ne yapıyorsunuz o parayla? Fon dediğinizde gidiyorsunuz. İşte senetlerine yatırıyorsunuz, dünya uluslararası finans piyasalarında tahviller alıyorsunuz. Yani bir takım finansal varlıklar alıyorsunuz. Varlıkların değeri düşerse krizlerde ne olacak? Bir de tabii öyle bir boyutu da var. Yani sonuçta siz cümle bırakın şimdi doğalgaz varsa tamam çıkartın ve çıktığı zaman da dikkatli bir şekilde kullanın. Daha ayrıntılara da girmeyeceğim. Çünkü bir de satmak da lazım onu. Çünkü siz İran'la, Rusya'yla büyük zaten anlaşmalarınız var, kontratlarınız var uzun vadeli. Onlara hadi güle güle biz artık kendi doğalgazımızı kullanacağız diye hemen diyemezsin. Onlardan almaya devam edeceksin. Fazlan varsa o zaman onu satmaya bakacaksın. Kime satacaksın? Falan filan. Neyse onlara girmeyelim. Bunlar konuşuluyor zaten. Ama evet. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Şeyler yerine, bunlara kafa yormak yerine işte müjde verecekse Cumhurbaşkanı desin ki şöyle ileri teknolojiyi keşfettim, şöyle bir patent aldı filan enstitümüz, filan sanayi buna şimdi yatırım yapıyor. Şöyle işte %3-4'ten yüksek teknoloji ihracatımızın içinde yüksek teknolojinin payı %3-4. Yıllardır böyle. Hiçbir ileri adım yok. Şimdi işte atıyorum 2023'te bunu 6'ya 7'ye ondan sonra %15'e çıkartacağız. Ya da işte şu Türk bilim adamları Nobel aldılar. Tabii Amerika'da yetişmişleri bahsetmiyorum. Onun kökeninin Türk olması Türkiye'nin bilim adamının Nobel kazanmasıyla aynı şey değil. Böyle müjdeler bekleriz. Ya da PISA testleri açıklandı. Bundan 2 yıl önceki teste göre şöyle bir sıçrama yaptık, eğitimimizin kalitesi, şu ülkeleri geride bıraktık, hızla yükseliyoruz, önümüzdeki 7-8 yılda ilk 10'una gireceğiz PISA testlerinin, eğitim kalitesi, evet. müjde bunlar. Evet, böyle bu müjdelerle beraber görmek istiyoruz. Tamam, ama her halükarda yerin altında bırakılması bütün gezegen için hayırlısı olacaktır galiba. Aynen. Bu doğalgaz rezervleri. İşte dediğim gibi o tarafı var, yani müjdeden enerjimizin hiç olmazsa %25, %30'unu işte önümüzdeki 15-20 yılda da %60, %70'ini yenilenebilir enerjiden karşılama peşinde değiliz de başka işlerin peşindeyiz. Evet. Yardıma insanları yapıyoruz. Seyfettin Bey 5 dakika kadar taştık programdan. Tamam. Kusura bakmayın. Kendimi kaptım. Önemli bir konuydu olunca, gerçi. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere efendim. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.